Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Do 48 wzrosła liczba ofiar pożaru w centrum handlowym w Kemerowie w Rosji. Tysiące dokumentów z ukraińskich archiwów na temat zbrodni NKWD wobec Polaków trafią do IPN-u. Wybory czy referendum? Obecny prezydent Egiptu ma największe szanse na reelekcję. Wciąż nie wiadomo, co spowodowało tragiczny w skutkach pożar, do którego doszło w Kemerowie w Rosji. W centrum handlowym zginęło co najmniej 48 osób, kilkadziesiąt jest pod opieką lekarzy. Według ratowników los przynajmniej 16 osób jest nieznany, trwają poszukiwania. Wstępnie jako przyczynę pożaru podawano usterkę instalacji elektrycznej. Jednak obecny na miejscu tragedii minister do spraw nadzwyczajnych sytuacji Władimir Puczkow oświadczył, że dopóki nie zostanie dokładnie wskazane miejsce wybuchu pożaru, specjaliści nie chcą wypowiadać się na temat przyczyny pojawienia się ognia. Ratownicy przeszukujący pogorzelisko twierdzą, że część pomieszczeń, w których życie straciła największa liczba osób, obite były łatwopalnymi materiałami. W ich ocenie dym był tak silnie trujący, że ludzie natychmiast umierali. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś decyzja w sprawie kamienicy przy ulicy Łuchowskiej 38 w Warszawie. Nieruchomość zreprywatyzowano na rzecz Zbigniewa Lichockiego, kuratora dawnego właściciela. W połowie stycznia sprawą zajmowała się komisja weryfikacyjna. Wśród zeznających wówczas świadków był obecny burmistrz dzielnicy Praga Północ Wojciech Zabłocki. To on jako pierwszy po informacjach uzyskanych od mieszkańców ustalił, że dawny właściciel budynku, dla którego ustanowiono kuratora, miałby dzisiaj ponad 130 lat. Akt wskazywał, że urodził się w 1883 roku, zmarł w 1949, więc te dokumenty cały czas były w Urzędzie Miasta i pozyskanie ich nie stanowiło większych trudności. Warszawski ratusz, mimo posiadania w swoim archiwum tych dokumentów, nieruchomość zreprywatyzował na rzecz Zbigniewa Lichockiego. Ten utrzymywał przed komisją, iż nie miał wiedzy, że osoba, której był kuratorem, nie żyje od blisko 70 lat. Zbigniew Lichocki przyznał natomiast przed komisją, że w latach 2008-2015 był dyrektorem Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Tysiące dokumentów z ukraińskich archiwów na temat tzw. operacji polskiej NKWD trafią do Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś zostaną podpisane umowy w tej sprawie. Dokumenty przypomną o zapomnianych ofiarach tej zbrodni, mówi szef IPN-u Jarosław Szarek. Przede wszystkim poznamy tysiące nazwisk naszych rodaków, ofiar represji. Na samej Ukrainie około 40 tysięcy Polaków zostało zamordowanych. W całym Związku Sowieckim co najmniej 111 tysięcy osób. To jest najcenniejsze, wydobycie tych ludzi z niepamięci, pokazanie tego mechanizmu zbrodni. To są dziesiątki tysięcy teczek, setki tysięcy stron bezcennych dokumentów. Celem projektu jest digitalizacja dokumentów z ukraińskich archiwów dotyczących prześladowania Polaków w latach 1937-38. W Egipcie wybory prezydenckie. Faworytem jest obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi. Głosowanie traktowane jest jako referendum wobec jego osoby. O szczegółach z sąsiedniego Izraela Wojciech Cegielski. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 8.30 polskiego czasu, a głosowanie potrwa 3 dni. W Egipcie powszechnie spodziewane jest zdecydowane zwycięstwo prezydenta Sisiego. Jego jedynym kontrkandydatem jest Musa Mustafa Musa, polityk, który jest uważany za zwolennika prezydenta. Liczący się kandydaci wycofali się jeszcze w styczniu. Były premier Egiptu Ahmed Szafik nie przeszedł weryfikacji komisji wyborczej. Z kolei prawnik i obrońca praw człowieka Khaled Ali wycofał swoją kandydaturę po tym, jak inny kandydat został aresztowany. On sam także nieco później trafił przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Obecny prezydent i faworyt wyborów Abdel Fattah al-Sisi rządzi Egiptem od 5 lat. To właśnie on dowodził przewrotem, który latem 2013 roku obalił rządy Bractwa Muzułmańskiego i w efekcie przywrócił do władzy egipską armię. Ówczesny główny dowódca armii wkrótce potem odszedł z wojska i jako cywilny polityk wygrał wybory w 2014 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Zwolennicy prezydenta Sisiego argumentują, że po objęciu władzy przywrócił bezpieczeństwo po wcześniejszych zamieszkach, które spowodowały śmierć setek ludzi. Przeciwnicy zwracają uwagę, że w tym czasie zniknęła wolność wypowiedzi i mediów. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Co to był za sezon? Drugie w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata. Wygrana w turnieju czterech skoczni, cyklu rower i trzeci złoty medal olimpijski. Na zakończenie Kamil Stoch dołożył pierwsze miejsce w zawodach Pucharu Świata w Planicy i tak mówił po odebraniu drugiej kryształowej kuli w karierze. No jestem chyba bardziej świadomy tego, co się dzieje wokół mnie, a także wiem po prostu ile osób tak naprawdę pracuje, ile mi pomaga, no ile też musi poświęcić, ile ci ludzie muszą poświęcić, żebym ja mógł też osiągać to, co osiągam. Zresztą nie tylko ja, ale cała nasza drużyna, wszyscy zawodnicy. We wczorajszym konkursie lotów podium uzupełnili Austriak Stefan Kraft i Norweg Daniel André Tande. Stok zwycięstwo w Pucharze Świata zapewnił sobie przed tygodniem. Do ostatnich zawodów w Tiumeni o kryształową kulę walczyły biatlonistki. Ostatecznie zwycięsko z tego wyścigu wyszła Finka Kajsa Makarainen. Wczoraj była szósta, 29. Weronika Nowakowska, dla której były to ostatnie zawody w karierze. W rywalizacji biatlonistów po raz siódmy z rzędu w klasyfikacji generalnej zwyciężył Francuz Martin Fourcade. W Formule 1 w pierwszym wyścigu sezonu w Grand Prix Australii Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Przed Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Mercedesa i Finem Kimi Raikkonenem, drugim kierowcą Ferrari. W świecie futbolu informacją dnia będzie ta przekazana przez fachowy niemiecki magazyn Kicker. Thomas Tuchel nie poprowadzi, jak spekulowano, Bayernu Monachium. Od nowego sezonu będzie trenerem Arsenalu Londyn. Kanonierzy bez Arsena Wengera, trudno w to uwierzyć. Łatwiej w wyjazdową wygraną Zaksy Kędzierzyn-Koźle w plus lidze 3-1 z Dafi z Połem Kielce. Mecz podsumuje trener gospodarzy Dariusz Daszkiewicz. Zespół z Kędzierzyna zagrał przez 3 sety na bardzo wysokim poziomie i praktycznie nie byliśmy w stanie nic zrobić. Natomiast w tym drugim secie, gdy zespół z Kędzierzyna troszkę zagrał słabiej, wykorzystaliśmy swoją szansę i wygraliśmy drugiego seta i myślę, że przy takiej grze Kędzierzyna na tyle nas było stać. W pozostałych meczach Oniko Warszawa 3-0 pokonało Asekoresowie Rzeszów, GKS Katowice 2-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem, podobnie jak MKS Będzin z Wartą Zawiercie. Kończymy Szermierką i trzecim miejscem Ewen Elib w zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie. A znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu będą stopniowo postępować od północnego zachodu w głąb kraju. Przez cały dzień pogodnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, południowo-zachodni, ciśnienie waha się, a temperatura od 6 stopni w Trójmieście, 7 w Koszalinie, Kołobrzegu i Augustowie, 8 w Szczecinie, Pile, Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, 9 w Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Lublinie, Katowicach i Szklarskiej, Porębie. Najcieplej dziś w Warszawie, 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Mediamarkt, precz z nudą. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory rzymskie aż 46% taniej, 2,69 za opakowanie 500 gramów. A soczyste pomarańcze deserowe 2,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do twego wnętrza. Chcę...

Na koniec i tak Kamil Stoch zdobędzie kryształową kulę. Wielkie gratulacje, bo to wielki wyczyn. Wielki sportowiec, no one man show to był. Rozumiem, myślę, że jest ciepłe słowo od ministra, było ciepłe słowo od prezydenta, ale coś jeszcze będzie, no bo jak pan słusznie sam przypomniał, to jest prawie skoczek senior, jeśli chodzi o czynnych skoczków. No tak, się trochę śmieję, bo przecież Kamil Stoch jest cały czas młodym zawodnikiem, ale ktoś tam podsumowując, robiąc podsumowania statystyczne pokazał, że chyba jest jednym ze starszych zawodników, mówię w cudzysłowie starszych, który wygrał Puchar Świata, a przecież to cały czas młody zawodnik, no jeśli spojrzymy na Japończyka Kasajego, to jeszcze może skakać z dekadę i z sukcesami tego Kamilowi Stochowi życzymy i wszystkim zawodnikom. Naprawdę świetny sezon i Kamila Stocha i wszystkich zawodników. Tyle wzruszeń, ja rozumiem, tyle, że to nie pan przyznaje medale i odznaczenie, ale ja ciągle pytam o ten, może już jakieś odznaczenie. No to wszystko w swoim czasie. Ja myślę, że teraz przede wszystkim wielkie gratulacje dla Kamila Stocha, dla całej drużyny, dla trenerów, całej ekipy, która przecież tutaj pracowała na ten wielki sukces. Teraz zawodnicy pewnie będą chcieli odpocząć, święta są, a wszystko przed nami zobaczymy. Na pewno pan prezydent dostrzega ogromny sukces, który był sukcesem indywidualnym Kamila Stocha, ale także sukcesem całej drużyny, bo przecież wszyscy skoczkowie skakali bardzo dobrze. Świetny trener, świetna ekipa szkoleniowa i to wszystko złożyło się na tak ogromny sukces. A propos sportu, czy myśli pan, że polityczny bojkot finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji, między innymi bojkot ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, dotknie jakoś prezydenta Putina, zrobi na nim wrażenie? No, w tej sprawie trzeba być przede wszystkim bardzo precyzyjnym i oddzielać zachowania polityków, czy nazwijmy to bojkoty polityczne, od kwestii sportowych. Tutaj nikt nie mówi o jakimś bojkocie takim piłkarskim, czyli na poziomie drużyn. Ja myślę, że to jest oczywiście do decyzji każdego z polityka osobna lub w jakimś porozumieniu, ale jeśli mówimy o relacjach z Rosją, to te reakcje na to, co się w ostatnim czasie dzieje, czy na tą próbę otrucia byłego szpiega, no powinny być przede wszystkim dotkliwe dla reżimu Władimira Putina i ludzi z nim związanych. Czy to może zrobić wrażenie na prezydencie Putinie i jego poplecznikach? Nie sądzę, bo znajdą się pewnie politycy, którzy przyjadą i skorzystają, że będą ściskać, będą się tam ogrzewać na tych mistrzostwach. Powtórzę jeszcze raz, że te działania powinny być odczuwalne przede wszystkim dla Władimira Putina, jego najbliższych współpracowników, dla oligarchów, którzy czerpią korzyści z tego, że współpracują blisko z Kremlem. I czy to sankcje ekonomiczne, czy inne, no chyba no właśnie, to chyba co mocniej powinni zrobić politycy europejscy? Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzisiaj ma być ogłoszona decyzja kilku lub kilkunastu krajów, taka wspólna decyzja, co dalej? A można robić dużo rzeczy na różnych płaszczyznach, poprzez była kiedyś w przypadku zabójstwa Magnickiego, tak zwana lista Magnickiego, osób, które nie miały wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych i ona dotknęła też bliskich współpracowników Putina, dotknęła też oligarchów. No a propos Stanów Zjednoczonych, a prezydent Trump też ma dzisiaj ogłosić decyzję. No i myślę, że tak jak mówię, te działania powinny być przede wszystkim dotkliwie w wymiarze czy ekonomicznym, czy innym, ale dla reżimu Władimira Putina i dla osób, które są z nim powiązane, czyli dla jego współpracowników, dla oligarchów, a nie na takiej zasadzie, że tutaj udajemy, że nic się nie stało i wszystko jest okej, ale to zobaczymy, poczekajmy, jakie są wspólne uzgodnienia państw unijnych czy natowskich. A czy one są też wspólne, jeśli chodzi o stanowisko rządu i prezydenta? No tutaj rząd jest w kontakcie z panem prezydentem. W zeszłym tygodniu też była okazja, że pan prezydent się widział i z panem premierem, i z ministrem spraw zagranicznych przy okazji expose ministra spraw zagranicznych. Także no, te decyzje są tutaj podejmowane w jakiś sposób, czy komunikowane wspólnie. Jeszcze raz powtórzę, że co innego decyzje polityczne polityków, którzy na przykład nie pojadą na Mistrzostwa Świata, a co innego sam turniej, na który czekaliśmy od 4 lat, kibice czekali, nasza drużyna się zakwalifikowała i trzeba kibicować Polsce, trzymać za polską reprezentację kciuki. Panie ministrze, czy to kanclerz Angela Merkel podczas wizyty w Polsce przekonała polskie władze do zmian w sprawie sądów, do kroków wstecz? No, a tego to nie wiem, to już proszę pytać rzecznika rządu. Żadne takie podczas spotkania z prezydentem żadnych takich tematów, gdzie pani kanclerz miałaby przekonywać, czy w jakiś sposób, nie wiem, negocjować jakiekolwiek zmiany w polskim prawie, nie miało miejsca. Ale może przypominała, że nie jest dobrze. Nie. Praktycznie tam pojawiło się wiele różnych tematów, ale nie, temat funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości nie był tematem ani dominującym, nie wiem, czy tam jakoś zdawkowo, jeśli dobrze sobie przyjąłem, się pojawił. A jak daleko idące zmiany w ustawach o KRS-ie i Sądzie Najwyższym jest w stanie zaakceptować prezydent? No, prezydent już chyba nawet się wypowiadał, że te zmiany, które są, zostały przedstawione w ostatnim czasie. Tak, wypowiadał się, mogę zacytować. One nie idą w złym kierunku, nie są takimi zmianami, które by wypaczały całą reformę. Są w pewnych aspektach dotyczą zmiany wieku emerytalnego sędziów, czy kwestie przechodzenia ich później w stan spoczynku. I te regulacje na razie pan prezydent w większości ocenił jako do zaakceptowania. W większości? Jest zastrzeżenie co do tej jednej kwestii dotyczącej procedury tak zwanego przychodzenia sędziów sądów powszechnych w stan spoczynku, że tam sędziowie by się zwracali po uzyskaniu wieku emerytalnego, jeśli by chcieli ponad to pracować, no to taką zgodę by się zwracali do pana prezydenta, no bo skoro prezydent mianuje sędziów, to jest uzasadnione. I mówimy oczywiście tylko o kwestii już ponad... sędziów, którzy by chcieli orzekać jeszcze dłużej niż wiek emerytalny. No i właśnie minister Mucha powiedział, że to jest wątpliwa konstytucyjna wątpliwa konstytucyjnie procedura quasi odwoławcza. Bo tam na razie jest tak zapisane, że od decyzji prezydenta byłoby pewne typ, nazwijmy to odwoławczy, czy quasi odwoławczy, jak to słusznie zauważył pan minister Mucha, do Krajowej Rady Sądownictwa. No a jeśli już, to chyba taka procedura, czy opinia Krajowej Rady Sądownictwa powinna być najpierw, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby od decyzji prezydenta w tej sprawie no jeszcze można było się czy odwoływać, czy byłaby to instancja, która w jakiś sposób może tą decyzję nie tyle zmienić, co w jakiś sposób wstrzymać i nakazywać prezydentowi ponowne rozpatrzenie. Więc w tym aspekcie to minister Mucha już mówił, że w tym aspekcie dostrzegamy, czy kancelaria prezydenta dostrzega pewną wątpliwość tego przepisu, ale to jeszcze jest etap projektu, to nie jest ustawa, która już jest na biurku prezydenta. Nieoficjalnie pojawia się informacja o planowanej kolejnej zmianie, o zmianie dotyczącej skargi nadzwyczajnej, która, jak wiemy, nie zmiana, tylko właśnie ta instytucja skargi nadzwyczajnej, to jest takie oczko w głowie prezydenta, czy w imię zażegnania sporu z Brukselą byłby w stanie zaakceptować zmiany w tej procedurze? Ale skarga nadzwyczajna chyba w żaden sposób nie była podnoszona jako coś, kwestia, która jest wątpliwa. Chyba była. Prawnie czy konstytucyjnie. Ja nie przyjąłem sobie takich rzeczy. Komisja Europejska była różnie oceniana przez tutaj w dyskusji Komisja wewnętrznej. Komisja Europejska podawała ją w wątpliwość. No, ale trudno sobie wyobrazić, że wątpliwe byłoby to, żeby można było skorzystać z takiego trybu w sytuacji, kiedy wyrok prawomocny sądu okazał się być wyrokiem wydanym obok, czy w niezgodzie do materiału dowodowego. No, mieliśmy ostatnio przykład człowieka, który spędził 18 lat w więzieniu i wydaje się, że właśnie skarga nadzwyczajna w tym wypadku byłaby takim rozwiązaniem, które by rozwiązywało tę sytuację. Tak, ale panie przewodniczący, to nie jest moja opinia, tylko ja przekazuję opinie, które są opiniami urzędników unijnych, więc jeśli by tak było, że trzeba by było to zmienić, czy prezydent jest w stanie się pożegnać z tym rozwiązaniem? Diabeł tkwi w szczegółach. No, rozumiem, że trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle zrezygnować ze skargi nadzwyczajnej, która została zapisana i została w tej ustawie, w tych ustawach uchwalona i jest. No, pytanie, do jakiego aspektu, czy do jakich elementów tej skargi, czy do samej instytucji skargi nadzwyczajnej, czy może do jakichś tam kwestii szczegółowych zapisanych. No, opozycja to była jedna rzecz, postuluje, którą prezydent mocno forsował i w żaden sposób nie słyszałem od pana prezydenta, żeby uważał tę instytucję, że instytucję tutaj się ma wycofać. Musimy przyspieszyć. Opozycja kolejny raz postuluje rezygnację sędziów dublerów i wprowadzenie trzech wcześniej powołanych. Czy może stanie się to możliwe? No, w związku właśnie z próbą zażegnania sporów z Brukselą. No ale w tej chwili mamy 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak jest zapisane w Konstytucji, więc trudno sobie wyobrazić, jak to by miało wyglądać. Ale jeśli z powodów, że tak powiem, naturalnych, czyli wygaszenie kadencji nastąpi, czy wtedy będzie można powołać tych wybranych w poprzedniej kadencji? Bo no, pojawiają się takie sugestie. Zdaje się, że wtedy Sejm będzie miał prawo wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego, a kogo wybierze, jacy się pojawią kandydaci, którzy zostaną czyli wybrani. Czyli sprawa to tamtych sędziów jest zamknięta według pana? No ja nie słyszałem o tym, że w jakikolwiek sposób ta sprawa teraz stawała. Nie ma chyba w najbliższych posiedzeniach Sejmu punktu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Panie ministrze, jak prezydent odebrał opinię prokuratora generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o IPN-ie? Czy prezydent spodziewa się, że ta kwestia zostanie rozstrzygnięta, czyli zostanie wydane orzeczenie albo już jakiś kierunek będziemy znali przed jego wizytą w Nowym Jorku w maju? No, to jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego i prezydent nie może wpływać na to, czy Trybunał zajmie się tym wnioskiem w tym tygodniu, następnym, czy za dwa tygodnie, bo to już Trybunał ustala, czy prezes Trybunału ustala harmonogram prac. Jakie są oczekiwania prezydenta? Ja nie mówię, że prezydent naciska, ale czy liczy na to, że tak będzie? Prezydent złożył skargę konstytucyjną, czy wniosek do Trybunału w kilku aspektach dotyczących tej ustawy i oczekuję, że Trybunał rozstrzygnie, czy te przepisy, o których tam mowa, są zgodne z konstytucją, ewentualnie rozstrzygnie, jak należy je interpretować, czy czytać. I tyle, ale tutaj no, Trybunał ma suwerenne prawo zdecydować, kiedy tą sprawą się zajmie, kiedy będzie o niej rozstrzygał. No i nie zdążyliśmy porozmawiać o ustawie Zatrzymaj aborcję, ale pewnie jeszcze będzie okazja, bo sprawa też nie jest rozstrzygnięta. Krzysztof Łapiński, minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show. Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. My też tam będziemy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które Cię stać. Aflofarm. Spokój. I jeszcze raz. Spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład pralka Bosch 7 kg, za którą zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Pojutrze Polska i Stany Zjednoczone podpiszą umowy na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowego średniego zasięgu systemu Wisła. Informuje o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Tylko przez półtora roku do Polski z Europy Zachodniej mogło trafić ponad 15 ton marihuany. Jej czarnorynkowa wartość szacowana jest na 440 milionów złotych. Grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy wsparciu Europolu. Grupa mogła też wprowadzić na rynek 300 kg amfetaminy o wartości czarnorynkowej 9 milionów złotych. Więcej ofiar pożaru w Kemerowie w Rosji. W budynku zawaliły się dwie z trzech sal kinowych. Zginęły 53 osoby. Kilkadziesiąt osób trafiło pod opiekę lekarzy. Według ratowników los co najmniej 16 osób jest nieznany. Wstępnie jako przyczynę pożaru podawano usterkę instalacji elektrycznej. Tyle teraz. Na pełny serwis zapraszamy o 9:00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Unia Europejska rozpoczyna rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł na stal i aluminium. Będzie domagać się wyłączenia z nich na stałe. Na razie władze w Waszyngtonie zdecydowały o czasowym wyłączeniu. Beata Płomecka. Do 1 maja Stany Zjednoczone nie będą nakładały ceł importowych na stal i aluminium z Europy i do tego czasu chcą ze wspólnotą wynegocjować nowe uzgodnienia handlowe. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uważa, że to termin nierealistyczny. Niemożliwe jest zajęcie się wszystkimi sprawami handlowymi do 1 maja, dlatego domagamy się stałego wyłączenia. Ultimatum postawione przez USA skrytykował prezydent Francji Emmanuel Macron. Będziemy rozmawiać z każdym krajem, który szanuje reguły Światowej Organizacji Handlu. Nie będziemy rozmawiać z żadnym państwem z bronią przystawioną nam do skroni. Ale negocjatorzy i eksperci z obu stron już rozpoczęli rozmowy. Mają one m.in. dotyczyć współpracy w zwalczaniu kluczowego problemu, czyli nadprodukcji stali dotowanej przez Chiny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski rynek lodów od kilku lat stabilnie rośnie. Konsumenci częściej sięgają po lody także w chłodniejszych okresach roku. Jak się dzieli i ile jest wart nasz lodowy rynek? Marcin Snopkowski z firmy Grycan. Jeśli chodzi o ten rynek lodów przemysłowych, on się dzieli w ogóle na lody impulsowe, lody familijne i bardzo mały, nieduży wycinek lodów tak zwanych multipaków, czyli lodów w małych porcjach pakowanych w zbiorcze opakowania. Jest wart około 2 miliardów złotych. Marcin Snopkowski wyjaśnia przyczyny, dla których na naszym rynku królują właśnie lody impulsowe. Dosyć szybko na rynku polskim zbudowaliśmy konsumpcję lodów impulsowych. Poprzez m.in. pojawienie się sprzętów chłodniczych w sklepach szeroko dostępnych, to zaowocowało tym, że zaczęliśmy jeść dużo właśnie lodów poza domem i osiągnęliśmy średnią bardzo bliską Europy, jeśli chodzi o lody impulsowe. Grubo powyżej 2 litrów dzisiaj na osobę rocznie. I teraz ciekawostka. I tak Polacy jedzą 3 razy mniej lodów niż Skandynawowie. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3 zł 60 groszy, euro 4 zł 22 grosze, dolar 3 zł 41 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 83 grosze. Impulsowe lody. To jest dopiero. No to trzeba mieć najpierw impuls. Ja mam wrażenie, że ja mam permanentny impuls. Tak, zdecydowanie. Czekoladowe czy waniliowe? Nie, no raczej waniliowe. W polewie czekoladowej. O właśnie. A u nas w bufecie były kiedyś. No to stare takie czasy. Impulsowe. Impulsowe.

popiół żar. Szybkie samochody, popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Counter-Strike. Fish Amade tworzyła nasza piosenka dnia. Jeśli chodzi o te lody impulsowe, taki impuls, który ciągle trwa, to jest ciąg. Zdecydowanie niektórzy mają taki ciąg, nie tylko na bramkę. Ale teraz bardzo ważna sprawa, ponieważ to już jest ten moment, w którym trzeba decydować. To już żarty się kończą. To już ten czas jest. O tym przypomina Beata Michniewicz. Do jutra do północy głosujemy. Jeśli chcą państwo, żeby państwa kandydat wygrał, trzeba głosować. Srebrne usta 2017. Styczeń 2017 roku. Nasza dyplomacja zabiega o poparcie dla niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a minister Witold Waszczykowski w Nowym Jorku odbywa spotkanie za spotkaniem. Mamy okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, jak na przykład na Karie Bach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajami jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w zgromadzeniu ogólnym tutaj w ONZ-cie. Niby zwykłe przejęzyczenie, ale jakże państwowo-twórcze. W sieci niemal natychmiast pojawiły się flagi nowego państwa, a w zaprzyjaźnionej Polsce rozpoczęła się produkcja pamiątek San Escobar. Pocztówek, koszulek, toreb, otwieraczy do napojów, kubków, a nawet skarpetek ze stosownym napisem. Nic nam nie wiadomo, by twórca San Escobar miał z tytułu praw autorskich jakieś korzyści. Ale były już minister Witold Waszczykowski może mieć coś, czego kupić nie można ani za złote, ani za peso, czyli srebrne usta. Dziękuję, muchas gracias. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Koniecznie proszę odwiedzić stronę internetową. No i tu już naprawdę nie ma żartów. Tu już trzeba podejmować decyzję. Można głosować i dziś, i jutro do północy. Beata Michniewicz przypomina i grozi palcem. Mi grozi palcem, żebym państwu przypomniał. Tak, proszę pamiętać. Głosujemy na stronie internetowej albo SMS-owo. Cały zestaw informacji na stronie internetowej proszę odwiedzić. Głosujemy. To już czas. A kiedy poznamy srebrnoustego? Nie złoto, tylko srebrnoustego? Najbliższy czwartek. Nie najbliższy. Ten następny po świętach. I znowu mi kiwa palcem. Po świętach w czwartek wielka gala i poznają państwo nagrodzonego. No a teraz pierwsze miejsce ostatniego notowania, Laocza dla odmiany. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Głosujemy także na listę do piątku do południa. Anna Srebrno Ustych. Do jutra, do północy. A tu słuchacz napisał, że koncert Grety w Berlinie, palce lizeć. To jest słuchacz, który dostał od nas bilety. No i był wczoraj na koncercie w Berlinie. Muzyczny rozkład jazdy. Jeszcze ci pokażę zdjęcie, ponieważ dostałem zdjęcie wczoraj od redaktora Meca. Bilety też był, nie, też na, był koncert, na koncert Grety. Ale jaki rym znalazłeś. No, sam się znalazł. A to ja może już, czy nie, jeszcze? Proszę, ja najpierw muszę obejrzeć cały zespół. Przepraszam państwa, najpierw muszę obejrzeć zdjęcie. Proszę, to jest ten w środku, to Piotrek. Mhm. A kto to za ludzie obok Piotrka? To są bracia i jeden jest, nie. No, trochę kiszka, ale okej, dobrze. W takim razie my może zaczniemy od czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, a państwo na pewno nie, ale ta informacja dziś padła do nas razem z przeglądem prasy. Fakt napisał na pierwszej stronie, że Beata i Baim ruszają w Polskę z okazji 40-lecia zespołu, no i ta informacja nie mogła umknąć naszej uwadze. Koncerty przyniosą im fortunę. Jak, ale podaj kwotę, nie krępujcie. Jak wyliczyli dziennikarze Faktu, państwo zarobi 1 700 000 złotych, bo na razie około 40 koncertów zakontraktowanych, ale Beata ma chrapkę na więcej. Myśli, że dobije do 50 koncertów. Myśli. Słyszymy słowa od informatora. No, myśli i słowa. Ale ten hit też się chyba pojawi. Jak drzewo, którego nikt nie pokona. Dałam ci wolę istnienia. Dałam ci siłę tworzenia. Na 40 lat. Ale dlaczego przerywasz? Kolejne. Przepraszam państwa z góry tych wszystkich, którzy będą ten utwór dziś nucić, bo to tak jest, jak gdzieś nam się zapomina i zawierusza jakiś numer, a potem dwóch panów smutnych w radiu o poranku przypomina. No i ja już wiem, co się będzie działo dziś. W takim razie, słuchając pani Beaty, powiem, że Artur Rojek to ostatnio równie częsty, co miły gość audycji jak Summit, i tych, którzy już wiedzą, że na pewno wybierają się na tegoroczną edycję Off Festiwalu, ucieszy pewnie informacja, że także i dziś pan Artur pojawi się u nas w studiu. Może i ci, którzy jeszcze nie są przekonani, dziś powezmą ostateczną decyzję. A może i ci, którzy zdecydowanie deklarowali, że na Offie ich w tym roku nie będzie, wieczorem zmienią zdanie, bo właśnie wieczorem... Czekaj. Pan Artur... Czaj ładny został. Ogłosi kolejnych wykonawców. Miłość, którzy przyjadą w tym roku do katowickiej Doliny Trzech Stawów. W imieniu Anny Gacek zapraszam na aksamit. Wieczorem po 19:00. I tego to duet pan Artur i pani Beata wystąpił w poranku w Trójce. Bo nie wiem, jak będzie. Ojciec twój pędzi wiatr. Uwieść mnie z domu. Tulił jak cenny skarb w swoich ramionach. Dlaczego już nie piszą takich piosenek? Prawda? Już nie robią takich. Aż dziwne, że dziś wzorują się tylko na zagranicznych. To prawda. Żeby państwo wiedzieli, jak redaktor się zasłuchał, to byłoby zdjęcie dopiero. No w takim razie przejdźmy do następnego punktu. Płytą tygodnia na trójkowej antenie jest trzecia solowa płyta Jacka White'a, zatytułowana Boarding House Ridge. Ten utwór państwo świetnie znają, niech będzie ilustracją tego, co powiem potem, a właściwie za chwilę, a może już. Album ukazał się w miniony piątek i zdążył już zebrać całe spektrum ocen od recenzentów. To powiem tylko tyle. To zbiór 13 piosenek, które Jack White, zdaje się, pozbierał z różnych okresów swojej działalności. Na przykład już znana również Over and Over and Over. Została napisana w 2005 roku z myślą o zespole The White Stripes. Utwory nagrał w różnych studiach z różnymi muzykami sesyjnymi. Czy znalazł się jakiś wspólny mianownik? A proszę przekonać się, słuchając w tym tygodniu u nas, a najlepiej wygrywając sobie jeden egzemplarz, audycja na antenie Trójki. No i to jest właśnie tytuł tego utworu. Z płyty Boarding House Ridge Jack White będziemy go słuchać w tym tygodniu do czwartku, tylko od razu zaznaczam. Piątek jest szczególnym dniem w tym tygodniu. A nie wiem, czy wiesz, państwo pewnie już wiedzą, 3 lata minęły od wydania platynowej płyty Cyniczne Córy Curychu Artura Andrusa. Z tym większym animuszem informujemy, że to koniec czekania na następczynię tego krążka, na prawie koniec. No, 20 kwietnia ukaże się wydawnictwo zatytułowane Sokratesa 18. Jak mówi sam mistrz Artur, ta płyta jest o podróżach. Tych dalekich, ze Starego Sącza nad morze i bliskich, z Yokohamy do Fujisawy. O miejscach takich, w których był i takich, w których go nie było, niech żałują, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach własnych i cudzych, przeżytych, zauważonych, zasłyszanych i zmyślonych, trochę poważniej, trochę nie. Piosenki Artura Andrusa, prawie wszystkie z muzyką Łukasza Borowieckiego. Pierwsza piosenka z Sokratesa 18 już jest przy Myśliwieckiej 357. Możemy niemal obiecać, że za 3 dni pojawi się na naszej antenie. Czyli teraz zagramy coś, co już znamy. Coś, co wszyscy znają, coś oczywiście, co się podoba, czyli poprzedniczka tej płyty. Zdecydowanie tak. Wszyscy śpiewamy refren. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzymaj. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Ma stary tata Turek 6 zaradnych córek. Złości to w tej kolejności. Którejś nocy wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak: Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w Czambuł. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Cyniczne córy, córyku, Artur Andrus. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za dzisiejszy poranek. Za 7 minut będzie 9. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po 9 Marek Niedźwiecki. Niedawno urodziny. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. A tak się przypadkowo składa akurat, że dziś mamy Dzień Niedźwiedzia Grizzly. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, niedźwiedziu. Love is a thought.